się toczył, a ja pośród zwierząt nocy liczę dni na palcach przed fantą. Taką noc jak teraz wiem, że nie ma, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten splot. To ostatnia lekcja, nic mnie tu nie czeka.